الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنكني سبتين كوتانياي شابال لغري ما وروراني أتامبت ليه ken ne xasu segun di ñay si ne began wu ci ru kam na xati tan xati ru fillo yiri an ñen ke miladiya ci babu nu konti april en kaso nga ma avril asiko ken ne xasu na xatan di ñay si ne began wu ci nu fil di tam pil ru bané kitabe be ugaru na di kenya gani shurutu salah wa arkanuha واجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودا كتابي فانا نيماغان الأصول الثلاثة شيخي كان دبغاندي كتابي في اللندي الأصول شروط الصلاة شيخي كان دبغاندي قدي كوني محمد بن عبد الوهاب وداكو كتابي هناكي الأصول الثلاثة يوا جروب كانو قناغانا دغانا درس هناكي هاي سلبا كان الأصول الثلاثة كي بغاندي سلبا كرا بغاندي محمد بن عبد الوهاب أن تسري نعم أوراكو سلبا كني سنة غمينياني توحيد غمينياني الهالان شرينياني منهج كارا الحمد لله فقه غمينياني خا يو كتابك شروط الصلاة أورين منيا سلن تاغمانتو sallen lagen tagumancho shurutun kun tagumancho ne gabu gabu sallen shart ne gelli bana gana ni annati shart gabunya gana annati shurutu shurutu salati sallen lagen tagumancho wa wajibatuha ado salleke wajibin tafini fini bin gan kam an tenan kamma salleke no kunti nan tanga makunda badan sallen mono wa arkanuha adu agombongu awrani asigado kunga khenu bakawte salleke bono kimbre sheikhuna muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullahu ta'ala ati bismillahir rahmanir rahim arjopati alla tokonga finnay irwante dunke gani finnay khirkhirente dunke gani alla أتي شروط الصلاة سل نتروي أرقي انتاغو منتو تسعة كبوان أنتو شيخك أكني حنابلني حنبلي أوراني أنا الإمام أحمد بن حنبلي أنا أمذهبيني كما نفهم agana tan da kabwani alla wari no famu no khutana nan timo khutana nat nan keni ahmad ibn hanbali madhhabi nyaay naam shurutu as-sihha adu shurutu al-wujubi akimma kum patam panchebe tari kauma mini bullami meka mananti shurutu as-salati sallin lagi masiru enta gumancho أشرتني تسعة كبوان الإسلام فنانياني سلاماخو فنانياني سلاماخو سرنغناني تيكي سليناني مسلمي في أسلين ترغينا ورني دللونكو أهي كنوني سو إكابي سوكو ميكام ميري كمبراني باني سو دللللت قو جلانك لونغنا وصول ثلاثة جراغة تندنغا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل أغر كبين سوكا أغر كوكو كمي كما أمر أغر بانم بسو دليل للت دعاء كدليل ياتي وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ودليل قوله تعالى دليل للت ودليل الخوف ودليل الرجاء ودليل ما جاء اسود للت ساسا يركن راك هاي كوهينو كبي هاي كونيا كونومي كما هيبان سوغا دانار دليل لتا كما kejana ati al-islam silamahu silamahu nan nyakama magawra nan nyam muslimai ana famu asuno ko gelli sallen jo pandra mala garu aga nay sallen no konde aga hiire bar hubega kafira woni ni asalle genti sahna ana muslimi manyallo raga fiyo ko ko ma rafiyo ko dabar hubega kafira woni asalle mbono foko manyelle rono silama ko nyano yo kenya ni ku shartun be nagi konno itu intenni tu anon bangenga muslime su hajun kuya sasa ati al-islam silamahu kafirin sallen taragen ko garna ko mo be wal aqlu aru haqrin nan yisirenga haqrin nan yisirenga wurani haqrin nan nyai aga hobe ga toru na ru hobe ga nahana bonende khairi ana fama ga katunu ibakameti aga katunu hinu bakameti kagana turin te nya ga nan yisasa ma ana famu serebe wa kalantange ko dowdin gay serebe honne ga hakire ngata aga nan kenya ga nan nya ganti du khala so kenga asallen te sahna mana nya hakire nan chage kata ya ati wat tamizu aru fatam panchinde serebe ga nan nya nan nya sereya yi mutamayiz afatam panchinte nya na ga hinu mbakamidi awra na khol lemine he misal na du sino nyeri segene ando fam nam mukallafi fede qabri awahinu mbakamidi ando famu kenga asal linga sahna keni go nya watu nante keni go nyai ando famu keni ya khare nyai ando famu wa ke kundu ke sire nyani ke bure nyani ando fam haraga na nya gama balahi khabari awahinu mbakamidi awasallen ciro endo abuna intu ngana sallen din tasoyini ngana sallen din tadiga mun tayige nen tabakka ngatelle sallen manyime nkarna takurnu ana famu awa kuntu salta mun ngana kinya wat ngana akhir nan sal kari woli on salli awatu nan tampagari ke sallenye ken peti ken ni ken peti lemene ogo lemene be ganake ugati ne kwan ta hotu yo kewa hotu wa ana famu yokiani awarni ko ganda o warafu al hadathi aru khoso ngurugiye ando famu khoso nan ngurugi bakka nga wurani annan cheno bakka khoso nu ku hilli khoso khore aru khoso tugunne khoso khore ni janaba nyai yilisu khara ka wure ngana yaga nakuti annan nyanki nan cheno kembira nar salli wal asghar aru khoso tugunne ko tanji ma ewa gunne bang ma hankan jambe ana fama ma madi kunu khoso tugunnu nyai kunna saljira ge nya waja pindananga kunga nanyi ana famu iga khoso nga wurugi bakanga khoso nga nagiri bakanga awo ampaga seno waketa khoso ke wurugi nde anda janaba nya yanki ba janaba nyanki anchino Allah wasaljira Allah wasallini ma kenka janaba he ka tanji antanjiya ansal jimbono fokku allan tayilin sallin khadi man salji nyaawut salji ke gana wuti tan a gara khoso ke wurugiya hay kenya ko nganda raf'ul hadathi aru khoso ngurugiye ken kawanya na sababu ansal lina saha kan anga ma khoso mbugandu isu salji tan anken tan salni ansal lin ta sahna kemire khoso ke wurugin ye kenni shartu nya min shuruti as-salah wa izalatu an-najasati aru soben girndinde na soben girndi ando famu ken kaani shartu nyani sallen chan ta kundangan kenya gani izalatu najasa aru raf'ul hadath intabana raf'ul hadath akenga khoso anta warni yaxe kum sare serenga nani asal jiragante akusa tanji aga tanji ke bana sababu ndade sal jirage ke bonwa foku manille sal ji nyawut ken hadasu nyay khas tanji ke be imya nya nga ji ke be ga bak tanji ke be imega ni de ken ni najasa nyay foku aga na ra nyira menga anna girndi bakanduya aga na ra ampatenga manna yankiya kebe aga warni yaake manga time muku kenya ni najasa ke sobeke sobe anu famu nam kenangiri bakampate ndanyira me ngarancha lidingiranga wasatru al'awrati aro lauran chuturinde na lauran chuturi anu famu anna lauran chuturi kembirancha linna saha serebe gana salli ala uranga sellanga asal lembonon tenyen lauran ko kan tabana ya kharen laura do igo laura in tabana igon laura warna ko anda wona utu sumponga kata khurungonga ya kharen kamu manchwani ko agantanya dingiran bene agarni ko anda gan yo kenya ne ko ya kharen ngana salli na utu imendi mata ma sendi at anamu manchu ko wa few anu famu anti ya kon kup salleketi antani qabul lo limbe na'am aro khadi tanu kuna muwa tanu kuma kabu nanti ya asiginte tanu muku kanda suhin tanu nabuku asal lembo nontenya la ilaha illallah ya warnu kum fatam pancan dangani kane na'am wa dukhulul waqt aro waqti nallo anti salleni waqti ngamaro foku manas ma waqti kyallo hanan fajirindi waqti yani sallana ndi waqti yani anu famu warnu kunchu dalilen kunan dangani awa lakancara ndi waqti yani sakfo ndi futro isudi waqti ni yani naam serebe gana salli sadi tamu billaga kinyene waqti mi lakinyene asalli ni khawnye mana hilande naam wastiqbalul qibla segundini kiaru na anjon koyi jonkoira nga salli nga al qibla wran jonkoira wanganati kimbaka kenya na anu famu fitanai paske yogon wadi sallin katta kinkenna nyai hakka al kaaba ni kinkenna nyati yogon wadi sallin katta kimbaka nyana al kaaba wi kimbaka ho kudanyire yogon nokun wadi sallin katta bambu ko nyali kaaba ni bambu ko nyati yogon sahil mbangal kaaba na sahil mbangenya kenya na hada masjid al haram no konni al kaaba yi medingiranga soro ku ga yori ni anda wari ho wakin bakana ho wakin kenna anay paske tilengoy kenna nya katta kompe kay yo anga manjon ko yali kaaba dingiranga an challe ken tanyana anay lojuru ga heti nandu tew an challe ken tanyana de naam kenya ni nanjon ko yi al kaaba ken ni shartu nya an challe chanta ko wan niyya adon ganni na nganiya ken kani shartu nyai ken pa shartu kabundi nyai naam anga mangani an sallin tanyana nganiye keni adingiran ne sondo menyati antadiga munutai de nante awa langa ndake sallin ganne warni o ndake ni idingiran o wadiga munaka masiri Allah ndadunga paske khata'u ngayo gunu makanu mokosiri Allah subhanahu wa ta'ala kando dema kenya ni annangan ni an chondo mendi nan tampay sallinia salle be gani ana faana salle ke khirkhirnia kel salle ana nya gani salle ana lakan tara gani lakan tara gani sago nya gani sago nya utro nya kana ni nanti angken nangan ni ampay sago an salle nan sago utro ngan ni ken tsan yoku kabiani akadi ko ona sagai ati shurutus salati sallen shartini awren sallen lagen tagumancho wa arkanuha ado agombongu aga sikit kubeni wa wajibatuha ada wajibin tafini hay kunya konno bismillah ora jopati allah tokonga arrahmani finne yurwante dunkegan arrahimi finne khirgante dunkegan شروط الصلاة صلى لغيا اسير وينتا غمانچو تسعه كبواني فنانياني الاسلام سلاماخو اننيا مسلمه في لندنياني والعقل ارو حقرن نيا كمان سكاندنياني والتمييز ارو فتام بانچي انان كني فتام بانچي سيري سيغراغا هو برن لو سيري مكامي kosino nyeri segi kabi anama haraga mabalahi warafu'il hadathi aru khoso ngirindinde wa izalatu najasati aro soben girndinde khoso kero sobe ke intabana al khabathu ayan an najasa kola gadar ngumenga da ko taharatu al hadathi al taharatu hadathin wa taharatu khabathin hadathu ken angana tanji ano famo antono anduguta ka allan ta sallini man na sal jingut ano famo najasa kenya sobe ke mijata nya tanji nyan chantanga ano famo ma sobe nyallanga ano famu kinyani na tas kayimi naam wa satru al-awrati aro lawran chuturinde annan lawran way ben chutura salleketi ano famu kayan tumundinga nyarundi wa dukhulul waqt sallin waqtin kana lo anta sallini waqtin kana de segundinyani wastiqbalul qibla wastiqbalul qibla anako nokuni wastiqbalul qibla adun nanjon koy jonkoy ranga salira khengal kaaba wanniyatu adun nangania kwan ona khoti duro ko nay la sagane khadi shurutus salati wa arkanuha wa wajibatuha bismillahi الرحمن الرحيم شروط الصلاة تسعة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة واستقبال القبلة والنية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن ترينكنا أن فسر كيوريتو قوغرا كومو غبسونين كان قنن أننا alle muncha ganini asagande nyana group kiyati anni ritina khokadi ko mo khobeti no khobenu gana siro ken ke no khobenu gama siro ona ande ma onni sirondi allah gando surkutu ak mun hanti o gam sawaba ken gara allah subhanahu wa ta'ala gam khata ken gro ko shaytan allah gando kisi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.